وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع قال ابو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن اسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن الشيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ابو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس ان معاذا چه معاذ رضی اللہ عنہ قال فرمائی بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلی گلیو مالر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دا اللہ حبیب یا من تلے گلے ہو دا پارا دس چی دا غین زکاة را والی او دی حدیث کی دام دی قبلول دا خبر واحد او پا خبر واحد بان عمل کول واجب دی د یمن تلے گلے ہو دا لسم کالو د ہجرت مخکې د حج د نبی صلی الله علیه وسلم انا اسو کوئی دا په اخر کال د نہم کیو دا الله حبیب چې کله غزوه تبوک نراغه د یمن تلے گلے ہو او دا والیو که قاضیو نو دا علماو دو قولو ندی حافظ ابن عبدالبر رحمه اللہ وی چه دے یمن تا قاضی لے گلیو اباز نور علماو وی ندے والیو دے والی لے گلیو فقال ذا الله حبيب ورت فرمایلی انك تاتي قوما بشك ترازي او قوم تا من اهل الكتاب ده اهل كتابنا تد اهل كتاب او قوم تزي او ده سور ذا الله حبيب ورت وصيت کولو فادعوهم نروب لدوی اول الى شهادت الله اله الا الله گواہی دی خبر تچ اللہ نبغیر بلد عبادت و مندگی مستحق نشتا وانی رسول اللہ او دیتے روب لچزد اللہ رسولم فَهِنُ مَتْوَعُوا لِذَالِكَ كَچَرِ دَئِدَ دِي خَبْرِ تَعْبِدَارِيُ كَاوْ دِتَ تَعْبِدَارِ شُلْ فَأَعْلِمْهُمْ نُخَبَرْدَارْ كَدْوِي پُوحَ كَدْوِي أَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ قَدْ اِفْتَرَدْ وَعَلَيْهِمْ خَمْسَ سَوَلَوَاتٍ فَرَسْكُلِي دِي پَدَئِ پِنزُ مُنزُنَا دی آیت حدیث معنی باز علماء دلیل نیولے چې کفار غیر مخاطبین بالفروع دی دیکھو یول ایمان ترو بالا نو که ایمان راڑو نو بے عمل ترو بالا دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده په دې کې خو اتفاق ده چې کفار مخاطب بالایمان دي خو آیا د اعمال با بانم مخاطب دی او دی ته د دې حکمم دی. نو باز علماء وای چې دای په دواړو مخاطب دی او په دواړو به سزا ورکی دی شي. ځکه قران کې وای فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات. هلاکت دی وی مشرکان ول چې زکات نه ورکای. دارنګي پرز د قیامت به کافرونا ملائک ته پوښو کی ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین. مونږ به مزنه کولو. دغه کفار ته به پدیم سزا ملاویږي چې دای د مز د فرضیت عقیده اون لرلا. او کوم علما چې وای چې د ادا د مس خطابم دی ورتا نه وای چې دای نه د ادا کړې د دې سزا بم وی. اگر کدی اسلام راړو نو کوم منځونه چې په حالت کفر کې نه دی کړی داغه قضا پې نشتا. اباز علما وای دای ته به سزا ورکې دی شي په ترک د اعتقاد چې د موز د روجې د زکات د فرضیت عقیده نه وا. دای اعتقادن خطاب ده اداءن نه ده. نو پوه کدی چې فرس کړه دی الله په دوی باندې پینز منزنا فی کل یوم و لیلۃ فهر او رزوش پکی فینو متواعو لذالک کدی دیتا تابدار شل فالم هم نو خبر کدوی ان اللہ افتردو علیهم اللہ فرس کردی پدوی صدقتن خیرات او زکاة تو اخذو من اغنیائهم دا باغستیشی دوی دا مال دارانونا فتردو فی فقرائهم او دا به واپس کولې شي د دې په فقیرانو کې. دا به د دې په فقیرانو کې واپس کولې شي. دې مسله کې دایمه اختلاف دی چې په معشوم چې مال وي په د زکات شته کنا. نباز علماء چې قائل دی وی وی معشوم باندې زکات ش دلیل دا حدیث دی تو او خازو من اغنیائهم وی اغنیاو کې عموم دی ک معشوم یو ک بالغ وی او څوک چې وی چې نه معشوم باندې زکات نشتا نه وی اغنیائهم کې ضمیر راجی دی مکلف ہوتا او معشوم خو مکلف نه دی. معلوم معشوم دا خو مکلف نه دی. او یو حدیث تاسو تطیر و مشکات شریف کې نبی علیہ السلام خبردار سوک چې دی یتیم والی دی نو په دې مال کې دی ورته تجارت کوي او دا مال دی پریزی نه حتی تاکله صدقه چې اخری غیلر زکات. امام ترمذی دا حدیث ذکر کړی او نکم علماء چې وای معشوم باندې زکات شته دا دلایل یې کوم چې وای نشته ای دلیل دا دی. دایشی بیبی رضی الله عنها نه روایت ده د الله حبیب وی رفی القلم عن ثلاثه. قلم پورته شوه د دریونه دودنه تر دی چې راویخشي او د معشوم نه تر دی چې بالغشي او د لیونی نه تر دی چې لیون توب نه خشي. ندا ائمه چې او خبره کوي دایله س بنیاد او دلیل وی اغسته بشي دا صدقه او زکات من اغنیائهم د دوی د مالدارانو نه فترد فی فقراءهم او واپس کول بشي د دوی په فقیرانو کې. دا دا حدیث دا حدیث دا علماء دلیل چې دی یو کلی زکات ببل زیل نوڑی اکم علماء چی وی چی نجائز دی نوی فقراء اهم کی ضمیر فقراء المسلمین تراجے دی کد دی کلی فقیران دی او کد بل کلی دی کد دی کلی فقیران دی او کد بل کلی فقیران دی نوی بنا بر ضرورت نقل د زکات د یو کلی نه بل کلی لا کول شي او ګره دي کفار وانه صدقه کیږي خو زکات به نه کیږي دیو جن صاحب دی هدايه وی لولا حدیث معاذ لقلنا بجواز دفع الزکات للذمي کما قلنا بجواز دفع صدقتی لیه وی کدا حدیث نوی نمونگوی زکاة پکی گی خدا اللہ پیغمبر وی تو اخذ من اغنیائهم و ترد فی فقرائهم فینو متواعو لذالک چردی دیتا تابدار شل فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ نو خبردار د دید د دید غور مالونو نه بزان ساتي په زکات کې بغور نه غور نه لې نه به بیکار आले بلکې درمیانه شه په زکات کې باغستې شي وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ دَ اللَّهَ حَبِيبُ وَرْتَآخِرْ كَوَيْزَانُ سَاتَ دَخِيرُ دَمَظْلُومْنَا اے چا سر ظلم کی بد رد دیوئی پریشان دی کو دی ٹکولو نور تحمت و عیب دی پیو لگولو دا مظلوم شو اوز بدے خامخا خیری کئی وَيُوِيَ رِيگَ دَخِيرُ دَمَظْلُومْنَا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ بیشک شاندار نشته په مند خیرو د مظلوم او په مند الله کې پردا یعنی دا خیری رد کیږي نا او دا قبليږي بازي ترکو کې راغلي و ان کان کافرن اگر ک مظلوم کافر دی بازي کې راغلي و اگر ک دا مظلوم فاجر دی فاسق دی نافرمانی په خپل ځان دا وجتا ور سر ظلم کو نو خیرود قبل دو واد الله کړي وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن اسحاق حا وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا ابو عاصم عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن السويفي عن ابي معبد بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث معاذا لجلو معاذ رضي الله عنه من فقال انك ستاتي قوما ورته ویلو بشکت وراز یو قوم تا نو حدیث ذکر کو به مثل حدیث وکیع په مثل د حدیث د وکیع او دا یمن اوګدا لاکا و نو دي ته مختلف کسان لیکلی وي خالد ابن سعید رضی الله عنه پسوناو مهاجر ابن امیہ دا په بلا علاقو زیاد ابن لبید په حضرموت او معاذ دا په جدا علاقو غیته جنت بیوی او ابو موسی شریف جلانو په بلا علاقو و به قال حدثنا امیہ ابن بستوام العیشی قال حدثنا یزید ابن زرین قال حدثنا روح و ابن القاسم عن اسماعيل ابن اميه عن يحيى ابن عبد الله ابن السويفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن کله چې لګلو معاذ رضی الله عنه یمن تا قال انك تقدم تزی او قوم تد اهل کتاب نفل یکن شری اول ما تدعوهم ولا غشراب لدی له غیتا عبادت الله عز وجل اغه عبادت در الله عز وجل فاذا عرف الله کله چې دی الله پی جنی کله چې دی الله پی جنی دیو جن هر کافر مشرک الله پی جندل نه دی ځکه و ما قدر الله حق قدره سوک چه اللہ او پی جنی شریکان ورسر نجوڑائی نکا اللہ عز و جل او پی جندو ایمان او توحید او پی جندو چه دی عبادت مستحق اللہ دے اونا گٹا مڑے جوند انسانان پیریان ندی او حاجت روا مشکل کشا اللہ دے مخلوق ندے نو خبر ورکان اللہ فردو علیہم خمس سولواتن چی بیشک اللہ فرس کری دی پدی پینز منزون فی یومهم و لیلتهم دی پرز و شپکی فیدا فالو کدی مکل فاخبرهم خبر ورکا ان اللہ بیشک اللہ قد فردو علیهم فرس کری دی پدوی زکاة زکاة تو اخذو من اموالهم دا براغستیشی دوی دا مالونونا فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ نواپس کول بشی دی په فقیرانو کې فیضا تواعو بها کله چې دی ته تابعدار شي فخذ منهم نوائلتي وتوقع کرائم اموالهم ځان بچو سات د دی د غور مالونو نا باب دې په بیان د امر کې بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حکم دې چې خلکو سره قتال او جهاد وکوي تر دې چې دې لا اله الا الله محمد رسول الله وي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد نقيل عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چې وفات کړې شو رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر او ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ کڑے شو بعد او دید وفات نہ پس وکفر من کفر من العرب او کفر اختیار کو هغه چا چې کفر اختیار کړي او د عربو نام عطفان قبیله وا فزار وا بنی سلیم عام عرب مرتد شول یو لوی تکلیف راغې او دا دری قسما قاضی عیاض رحم الله و دری قسما مرتدو یو ډلا و واپس ول بيد بوتانو عبادت شورو او یو ډلا و د مسلم تل کذاب جداد دروغ پیغمبر و دا وکړي و د پسې شول اسوګ د اسود عن سی پسې شول او دا دواړو د دروغ د نبوت دا وکړي وا او درې مډل واغی په اسلام قائمو خواغی د زکات نه انکار وکړو خلیفہ له زکات نور کو دا هم پیغمبر علی سلام له ورکول قام عمر ابن الخطاب نو درې دل او قال فرمایلی عمر ابن الخطاب رضی الله عنه او ابو بکر رضی الله عنه تا د دې درې مډل بارکه چې وی مون خلیفہ وقت لزکات نو ورکاو وکيف تقاتل الناس تسرنګ جنگيږي د دې خلقو سره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او بشك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی امرت ان قاتل الناس ما توکم شوی چې خلقو سره بجنګیږم حتا یقولوا لا اله الا الله تر دې چې د لا اله الا الله وای نو دای لا اله الا الله وای. فمن قال لا اله الا الله چا چې لا اله الا الله وای د الله حبیب وای فقد اسوم مني ماله و نفسه وای وی ساتل محفوظ زمان خپل مال او نفس إلا بحقه مگر په حق د اسلام وحسابه على الله او حساب دا وی په الله نه اچ په خلق کلمه وای نو چې پړکه مشتاو کنا امونږ د چا باطن نه نیو خبر. نا ابو بکر رضی اللہ عنہ والله قسم پا اللہ لو قاتلنا خام خاضب جنگی کم من داغچا سر فرق بین الصلاة والزکاة چی غیب بلتنو کو پا من دمز و زکاة کی. اے او سڑے وی مزبنکو مسلمانم خو مزبنکو نو دسر با قتال کی گی دا اجماع د صحابه او دا نو دارنګي او سړي وې زکات نو ورکو ما فإن الزکات حق المال وې زکات خو حق د مال دی لکه څنګه چې مز حق د نفس دی نو دا زکات حق د مال دی. نو فمن صلی چاچی موزو کو عصوما نفس و زان بچ کو ومن زکا عصوما مالو چاچی زکاة ورکنو مال بچ کو نو کو موزو نو کو دسر بجنگ کی دیشی نو داسی چاچی زکاة ورنکو نو ددد مال نب پزور زکاة غستیشی اگر کپک جنگ رازی نو جنگ بور سر کی دیشی. والله ابو بکر رضی اللہ عنہ لو منعونی عقالا کم من کو زمان یو رسی اپا باز روایات دو بخاری کراغلی عناقا او داد بیزو پا بچو کی اغم ونس وڑو کی بچی توئی کچری منی که زمان یو رسی که درلا کانو دیو دون آج ورکول بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا لقاتلتهم علا منی خام خازب دی سر جنگی گم پا منکول ددوی چداولیم یو رسی منی کام. ندا په مبالغه حمل لے ایک معمولی غنتی شے منکو کنا چې دا اللہ حبیب تے ورکولو اگر کلگوی اگر چې در سی عمروی نو لقاتلتو ملا منعیهی خام خاص پا جنگی کم دوی سرداغی پا منکولو. فقال عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فوالله قسم پا اللہ ما ہوا نو اغا الا ان رئیتو مگر دا چه ماو قتل ان رئیتو اللہ امکت واللہ قد شرح صدر ابی بکر للقتال چه کلاو کڑی وسیند ابو بکر رضی اللہ عنو دا پارد قتال فعرفتو انہو الحق نزپو اشم چه بس دغ خبر حق نیم مال داغ دلیل سرگن شو او زه د هغه پسې بیا په دې کې روان شوم. وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرملت ابن يحيى واحمد ابن عيسى قال هل قال احمد حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلی دی عمرت ما ته حکم شوی ان قاتل الناس چه خلق سره بجنګیم حتا یقولوا لا اله الا الله تر دې چې د لا اله الا الله وای فمن قال چا چې وی لا اله الا الله عاصوا مني ماله ونفسه بچبو ساتي زمان خپل مال او نفس إلا بحقي مگر په حق د اسلام وحسابه ولله او داغه د باطن حساب او پټه معامله په الله باندې دا. وبه قال حدثنا احمد بن عبد التزبي قال اخبرنا عبد العزيز يعني دراوردي عن العلاء ها وبه قال حدثنا اميه بن بسطام واللفظ له لفظ دغه قال حدثنا يزيد بن زره قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب امرت ما توكم شوي ان اقاتل الناس زبد كافران ومشركان وسر جنگيغم حتى يشهد الله اله الا الله تردي چي دي لا اله الا الله گوايو کي ويؤمنوا بي او پما ایمان ساتي وبما او باغ دين جئت بي شمارات لل کړي پاي فيدا فعلوا ذلك قال چي دي داسيو کي عصموا مني دماءهم واموالهم محفوظ بكي دي زمان خپل مني او خپل مالنا الا بحقا مگر په حق د اسلام وحسابهم علی الله او د حساب په الله دی. او به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياس عن الاعمش نبی سفیان عن جابر وعن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال ذا دوار جليل القدر صحابه وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی امرت ان قاتل الناس ما ته حکم شوی چې زبدی کافر سره جنگیږم بمثل حدیث ابن المسیب ومثل حدیث دی ابن المسیب عن ابي هريره دا ابو هريره رضی الله عنه نا. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ها وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرت ما توکم شیوانو قاتل الناس زب خلق سر جنگی حتا یقولو لا اله الا الله چدی لا اله الا الله وی فیدا قالو لا اله الا الله کلیچ لا اله الا الله وی عصمو منی دماءهم بچ بکی دی او محفوظ بکی زمان اخپلی وینی ددی وینی تویول بیا حرام او ناروادی چی کلمت توحیدی ہوئی واموالهم مالون ددوی الا بحقها مگر پا حق ددی وحسابهم علاللہ وددی حساب پا اللہ دی. ثم قرآو بیدا آیات لسو انما انت مذکرن بیشکتی نسیت ورکون گیلست علیہم بمسویت ورن اتپ دویس زموار و مسلطنی. وبه قال حدثنا ابو غسان المسمعی قال مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد المالك بن الصباح عن شعبه عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرت ما تهكم شيء ان قاتل الناس زبد دي كافر ومشركان سر جنگي حتی اشهدو اللہ الہ الا اللہ چه گواہیو کی چه اللہ نبغیر بل الہ نشتوان محمد الرسول اللہ او دا گواہیو کی چه محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ علیہ ویقیم الصلاة پابندیو کی پموز ویوتو الزکاة ورکی زکاة فَإِذَا فَعَلُوهُ كَلَجِدَا سِوكِ عَصْوَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ مَحْفُوظِ بَوْسَاتِ زَمَانَ اخْبُلِ وِنِ وَعَمُوَالَمْ اخْبُلْ مَالُونَ وَحِسَابُهُمَ لَلَّهُ وِسَابِ پَاللَّهِ دے پا باب کے مختلف طرق و سرا حادیث امام مسلم رحمه اللہ جمع کئی دیوجن جمعوالی سرد دا حادیث تقریباً سدول سزور لرسی وبه قال حدثنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزاريه ويقص كيد دوار فزاري عن ابي مالك نبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله چاچ لا اله الا الله وكفر بما يعبد او انکار یو خدا غشان چې عبادت او بندگی کی دیش من دون الله ما سوا د الله نا حرم ماله و دمه د دمالم په خلق حرام دی ویني تو یولم و حسابه على الله او د دې صاحب الله دی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر ها وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن ابي مالك عن ابي انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول من وحد الله چاچ اللہ اکی اوازی دے بادتو بندگئی لائکو گنلو ثم ذکر بمثلی ہی او بے دغشان حدیث ذکر کو سنچ مخ کی تیر شو دی باب کی وی دلیل لا صحت اسلام من حضره الموت ما لم یشرع فی النزع اے او سڑیم تا مرگ حاضر شوه دی خلازن کدن شورو نده نو دی وقت کم اسلام معتبر ده چه غرغرا نی شورو شوی او دا چه منسوخ ده مشرکانو تب بخنه نغواره او دلیل لپدی چه سوک پا شرک مرشو نده ده جهنمیانو نده او ده ده جهنم نه اسشه نشی بچ کوله ند چا شفاعت او نسیو شه و به قال حدثني حرملة ابن يحيى التجيبي قال اخبرنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني يونس ابن شهاب قال اخبرني سيد ابن المسيب عن ابيه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه قال زياد رشه ابو طالب توفات جاءه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم ورتراغلو فوجد عنده ابا جهل دسر ابو جهل منته عبد الله ابن اميه ابن المغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي ترو قل لا اله الا الله لا اله الا الله وكلمه دا سي كلمه دا کلمتن دادا سی کلمتا اشهد لکا بها سب گواہی کم طالب دیند اللہ پنیز داللہ نابو جہر عبداللہ ابن امیہ ورتو یا با طالب اے بو طالب اترغب ام ملت عبد المطلب تم خڑے دخپل پلار دن چه عبد المطلب دے فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعرضها علی چ کلمہ دی ایمان پیش کول پاغ و یعید له تلک المقال او واپس کول باغی دتا دا خبر حتا قال ابو طالب تردی چ و ابو طالب اخر ما کلمہم اخر هغه چې د ایسره خبرې کولې وی هو علی ملت عبد المطلب چې د پلار په دین نه وا با یقول لا اله الا الله او د انکار کو د لا اله الا الله د ویلونا نګور کله چې ځن کدن شروع شي توبه نه قبلی او چې ځان کدن لا نشته نو بیا توبه قبلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مړ شو ویا ما والله خبردار قسم په الله اور اکثر اما د حلف سرای او دی دی کې بغیر د الف نه ده دواړه خبرې صحیح دي اما او اما خبردار والله قسم په الله لا استغفرن لك خامخ بخنه بغوانم تا تا مالم انها عنك ترسو چې تا نه من کړې شوې نه فانزل الله تبارك وتعالى الله را لګلو دا آیات چې برکت او لوی او شتشان خاونه ما کان للنبی ندی مناسب نبی رسول اسلام نر ولذین امنوا او کسانو لرچی باندې روانه ای استغفروا للمشرکین دا چې دای مشرکانو تبخ نو غواړي ولو کانوا اولی قربا اگر کوي خاوندان د خپل ولای من بعد ما پس دا نه تبین لهم چه دا خبر اخکار شوی د دویتان نوم اصحاب الجحیم چه دی خاوندان د جهنم دی وانزل الله تعالی فی ابی طالب د دبارکی رو لیگن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئی انکا لا تهدی من احببتا تلار نشی سمولی آغا چاہتا جستا ور سرمین اللہ ولیکن اللہ یهدی من یشا الله هدایت کوي چاله چې خوشي وا او عالم بالمهتدين او دا الله خپو حد پلار مندونکو وبه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق وقال قال اخبرنا مامر ها وبي قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابي صالح كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد مثله غير ان حديث صالح ان حديث صالح انتهى انتهاء رصيد عند قولي فانزل الله فيه ولم يذكر الايتين قد اياتن ذکر نه کړي وقال في حديثي ويعودان واپس کې دل بدغ ابو جهل او ابو الكافر مرګره بتلک المقاله پدغ خبر سره چې ته د پلار نکد دین نه مخړه او په حدیث نه مامر کې دی مکان هذه المقاله بزید دی خبره فيها مكان هذه المقاله الكلمه فلم يزال به هميشه دای پاغي تر دي چې دا خاتمه په کفر شو او به قال حدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن يزيد وابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه الله حبيب خپل ترته ویلیو عند الموت اذا غد مرق فوخ کہ قل لا اله الا الله زر کدن لا شورونو وی لا اله الا الله وایا اشهد لك بها يوم القيامه زب گواہی کوم تعالی رپدی پرز د قیامت فابا انکار کو قال فانزل الله والله رولي قل انك لا تهدي من احببت الايه دايات رولي قل وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال اخبرنا ابو حازم الاشجعي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعمي قلترتا قل لا اله الا الله لا اله الا الله واشهد لك بها يوم القيامه ذب گواہی کوم تعالی رب دی پرز د قیامت قال قال لولا ان تعير تعيرني قريش کدا يرن وچ پی غور برا کئ مات قريش يقولون ذيب انما حمله على ذلك ویرا باعش پدبان پدی کلیمی ویلو الجزع الجزع اغیر دمرک لأقررت بها عینک نخام خاما با یخی کڑی وی پدی استرگستا او دا کلیم با میویلوی فانزل اللہ تعالی اللہ دا آیات رولی گلو انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء تاغ چات لار نشی سموله چستا ور سر میندا لیکن الله هدایت کئ چاله چ خوخشی او د هدایت خاون او داغي مالک یوازې الله نه اول کتاب راوالی خواد اگر دیده بانی اکتفاو کو